ओह नो, हमारे बीच में वो नहीं होना चाहिए। क्या? जब लोग एसएमएस बीबीएम पर बातें करते हैं, देन व्हेन दे मीट, नथिंग टू से।